Og så siger jeg bare, jeg tror ikke, vi skal være sammen mere. Og så begynder han bare at græde på en måde, som jeg aldrig har set noget menneske græde før. Så kan jeg mærke med det samme. Fuck, det er en forkert beslutning. Men lige fra jeg har sagt det, så kan jeg ikke tage det tilbage. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag har taget landet med storm. Efter at have gået med drømmen om musik i årevis, udgav hun et album så magisk og genialt, at det scorede utallige kåringer på anmeldernes årslister. Hun hedder Emma Grandqvist, kalder sig E.G., og når hun synger, stopper folk med at tale. Hun har en helt særlig gylden klang og karisma, der også gør, at hun lige har udsolgt Store Vega, om lidt tager på en kæmpe Danmarksturné og skal spille på alle festivaler til sommer, for at lade flere blive ramt af den kæmpe stjerne, hun er på vej til at blive. For halvandet år siden blev hun gift, det sidste halve år har hun været single, og fremtiden kan ingen som bekendt spå om. Velkommen til dig, Emma. Tak. Wow, sikke en introduktion. Selv tak. Stemmer det nogenlunde, synes du? Det tror jeg. Det er jo svært at følge med efterhånden, men det lyder meget rigtigt. Det er gået ret hurtigt med dig her på det sidste, er det ikke rigtigt? Altså karriere-wise. Helt vildt. Altså december var virkelig en overhaling med mit lille album. Ja. Det er som om, det ligesom bare har... Det der album kom jo ud for under et år siden i februar, ja. Og fik jo rigtig gode anmeldelser. Folk har ligesom opdaget det stille og roligt. I december var det som om, det bare stak helt af efter de der årets det ene og det andet. Ja. Så det føles virkelig som om, at der er mange, der har opdaget albumet også nu et år efter, hvilket er ret vildt. Ja, jeg lytter meget til det for tiden i hvert fald. Åh, det er jeg glad for. Udsolgt Store Vega. Ja. Så sindssygt. Vanvittigt. Ja. Min første lejlighed købte jeg lige over for Store Vega på Enghavevej 53. Ja. Stod og kiggede over. Når og tænkte en dag. Og mig og min veninde stod og kiggede ned, når der var koncerter, og kiggede på køerne udenfor, og var sådan, kan jeg vide, hvad folk skal høre i dag? Ja. Så hvis de havde meget sort hår, så tænkte vi, sikkert det er rockband. Ja. Så det er for vildt. Hvordan ser et publikum ud til dine koncerter? Det finder jeg ud af nu. det er jo kun min anden headliner, så... Ja. Sjovt, hvis de alle sammen har sort strit. Ja, præcis. Jeg glæder mig til at se, hvordan de ser ud. Mm. Nå, men Emma, vi skal jo snakke om dit kærlighedsliv, ikke også? Jo. Og for lige at definere dig som kærlighedsperson, så håber jeg, at du vil hjælpe mig med at skrive dit kærligheds-CV. Ja. Hvor mange gange har du været forelsket? Jamen, det har jeg også 6 gange. Ja? Ja. Og er det alle sammen sådan voksenagtige forelskelser, eller tæller vi børnehave med her? Ej, 2 af dem er også nogle efterskolefølelses. Ja. Sådan noget, hvor man bare kan mærke, at man bliver ramt af tog af følelser. Ja, men at tidlig det, ungdom. Ja, altså jeg vil sige, efter skolekæreste begyndte nok at være sådan noget, går det den anden vej, så føles det også som en forelskelse. Ellers er det jo bare sådan besættelse, ikke? Jo, ja. Ja, ideen om mennesket. Præcis. Hvor mange kærester har du haft? Jamen, jeg har haft 5, hvor jeg vil sige 3 plus 2 halve. Ja. Ja. Og er det altså har det et overlap med forelskelserne, eller har du haft nogle kærester, som du ikke har været forelsket i, eller hvordan? Ja, jeg har nok haft 2-3 af dem, har jeg ikke været rigtigt forelsket i. Men okay. Hvor jeg tænkte, jeg giver det lige et skud, for de er rigtig vilde med mig. Nu ser vi lige, om der ikke er et eller andet at komme efter. Og så kom det bare aldrig, og så lidt efter sluttede det. Nej. Ja. Men jeg tæller mig alligevel med, fordi at jeg gik jo ind i det, som om det var... Ja. Men det er også dejligt at sole sig i den der forgudelse, eller hvad det hedder, ikke? Af en. Det er vidunderligt, indtil det bliver afsløret. Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jamen, jeg har nok slået op 5 gange, så faktisk alle de gange, jeg har været i et forhold. Ja. Ja. Så det er jo 0 gange, jeg er blevet slået op med. Vildt nok. Ja. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? 2-3 gange. Ja? Ja. Hvorfor har du alligevel fået knust dit hjerte 2-3 gange, når det ikke nogensinde har været dig, der er blevet forladt? Ja, men det er jo også, det er jo blandt andet det, historien i dag er om, ja. At nogle gange, så kan man godt lidt som kontrolmenneske tage nogle beslutninger, man tror, der er de rigtige, og så er det måske ikke det. Og så nogle de her heartbreaks har også været ikke gengæld kærlighed. Tror du nogen af de her gange, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, det gjorde jeg godt nok. Ja. Den, vi skal tale om i dag, der troede jeg aldrig nogensinde, jeg skulle blive glad igen. Og der gik også rigtig, rigtig lang tid. Ja. Ja. Wow. Har du en kæreste i dag? Nej. Jeg sagde lige i introen, at du var single. Ja. Men også, at du var blevet gift for 1,5 år siden. Ja. Er du blevet skilt? Nej. Så jeg vil sige, statusen er nok, jeg kan ikke huske, om det er sådan R2, eller hvad man siger om det, eller om det man også kan sige. It's complicated. It's complicated. Okay. Men altså, single, gift på papiret, ja. Og vi skal finde ud af, hvad der skal ske med den der relation, eller hvordan? Ja, jeg vil sige, livet er åbent. Ja. Verden er åben. Ja. Det er egentlig det, jeg eneste, jeg forholder mig til lige nu. Ja, det kan gå alle veje. Hjertet er åbent. Ja. Livet er åbent. Okay. Jeg håber på, at det bedste og det rigtige sker, hvad end det er, at de skal være sammen eller ikke være sammen, ikke? Det tænker jeg. Ja. Jamen, skal vi komme i gang med din historie? Ja. Fordi, som vi lige teasede for før, så er det jo faktisk ikke det her ægteskab, som stadig er et ægteskab på papiret, men ikke helt er det i praksis og sådan noget. Det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Nej. Vi skal længere tilbage i tiden. Vi skal længere tilbage. Vil du ikke tage os tilbage til, hvornår det er, at du møder det her menneske, og hvad der ligesom sker? Jo. Det er lige efter, jeg har gået på efterskole, og jeg har mødt nogle venner, som lige har startet på gymnasiet. Og en af de her venner er jeg meget forelsket i. Og han starter så i en klasse på Christianshavns Gymnasium. Mm-hmm. Hvor vi begge to har gået. Ja. Så jeg begynder at tage til nogle af de her gymnasiefester på Christianshavn, og synes, det er et vidunderligt sted. Og tænker, her skal jeg også gå. Er det et vidunderligt sted, fordi ham her går her? Altså, ham her har jeg ikke rigtig opdaget endnu. For jeg er forelsket i hans ven, som han går i klasse med. Okay, så ham, som du lige sagde, ja. Jeg er forelsket i en. Ja. Det er ikke ham, historien handler om. Nej. Okay. Så det er min første store kærlighed, okay. Som på en måde gør, at jeg starter på gymnasiet, hvor jeg så møder min anden store okay. kærlighed. Okay, så ham, du er forelsket i først, han er ja. Motivationen for, at Christianshavns Gymnasie viser sig at være et vidunderligt sted. Præcis. Og jeg tænker helt klart, at dengang var jeg jo meget sådan, ja, men det er jo en god skole, og jeg har hørt meget godt om, men altså, der var jo også, det var jo også, fordi jeg kendte de her to mennesker i forvejen, de var sådan, det er et vidunderligt sted, her skal du da gå. At jeg tænkte, det skal jeg da. Ja. Så starter jeg, og du går jo i klasse med dem. Ja, jeg går i klasse med de her mennesker. Ja. Altså, og jeg har på en eller anden måde altså været sådan rimelig blind omkring de her ting, fordi jeg har ikke, altså jeg har slet ikke opdaget den her kærlighedshistorie. Jeg kan godt huske, at ja. Der var noget med nogen, der blev forelsket i nogen og sådan noget, men jeg tror, jeg har været lidt outsider-agtig, så jeg har ikke fået alle de slibrige detaljer. Dem får jeg også, nu. Det var også de store hemmeligheder, og ham, jeg var forelsket i, han var ikke forelsket i mig, og der var en tredje en, der var forelsket i mig, som ikke. Og det var sådan, det var meget dramatisk egentlig. Ja. Men også meget hemmeligt. Okay. Så jeg går i 1. G og står i skolegården og kigger over på den her fyr, som jeg er forelsket i, som også på en måde gør, at jeg er startet på Christianshavn. Og så lige pludselig, mens jeg står og kigger på ham, kan jeg godt begynder at lægge mærke til, at der også står en ved siden af ham, som kigger tilbage på mig. Og jeg tænker, hvad? Det var det sjovt. Jeg står jo, du kigger på... og så var der ligesom en anden skudduel med øjne lige pludselig i skolegården. Ej, hvor er det sjovt. Og begynder at lægge mærke til ham her og tænker, han er da sød. Og vi begynder at snakke sammen til de her skolefester, og jeg synes, han er sjov, og vi har det sjovt sammen. Og til en eller anden skolefest kan jeg huske, at vi står ved en bænk, og han står meget tæt på mig, og jeg er super jomfru stadig, og ja. Er sådan ret late bloomer-agtig. Det er jo... Hvad jeg er her? 18 eller sådan noget. Der er flere af mine venner, der har været sammen med nogen og sådan noget. Det har jeg ikke. Jeg er stadig meget uskyldig. Er du sådan, er det fordi, du er sådan nervøs for det, eller bange for det, eller er det bare ikke lige sket? Jamen, det er også lidt en blanding af, jeg har været meget drengenes ven, end jeg var en af de der piger, som drengene synes var helt vildt lækker og spændende og smuk. Du var måske lidt friendzoned i virkeligheden. jeg tror, jeg friendzonede mig selv lidt, fordi jeg også var lidt nervøs ved rollen, ved at gå ind i en rolle som en feminin pige, som man også skulle kysse med og have sex med. Det havde jeg lidt svært ved ligesom at gå ind i den. Ja. Så det var også spændende for mig, at der var en, der lige pludselig var interesseret i mig på den måde, fordi jeg ikke behøvede at gøre mig lækker, fræk og feminin og misset. Og jeg ligesom bare var mig selv. Jeg var jo vant til at være forelsket i en, som ikke gav mig den samme opmærksomhed til sig tilbage. Ja, for han var ikke vild med dig, ham her. Det var han sporadisk, vil jeg sige. Vi havde nogle rigtig smukke momenter, som jeg ligesom hele tiden satte mit hjerte op efter at skulle gentages. Ja. Så jeg levede højt på momenterne, men de var få i forhold til... Og flygtige. Få og flygtige i forhold til hele den historie, jeg havde brygget omkring os op i hovedet. Ja, at nu skulle du starte her, så skulle I blive kærester. Ja, det ville bare ske. Det ville det bare ikke. Så vi står til den her gymnasiefest. Vi har efterhånden udviklet mange øjenkontakter i går, og har mødt hinanden flere gange på trappen, og måske lige... så begynder måske at være en lille sommerfugl i maven, og man vidste ikke helt, hvorfor. Og så står vi på et tidspunkt ved en bænk efter en af festerne. Og så kunne jeg ikke finde min pung. Der er nogen, der er begyndt at smutte afsted og sådan noget, og han bliver ligesom stadig og sådan, jeg kan ikke finde min pung og sådan noget. Og så står vi der i noget tid og snakker, og han læner sig op ad cyklen, der er rigtig romantisk flytte sådan. Så er han sådan, jeg har da taget din pung. Så var jeg sådan, hvad? Hvorfor har du taget min pung? Og så var han bare sådan, jeg så bare, den lå på bænken, og så ville jeg bare sikre mig, at den skulle jeg da bare lige passe på, også en case, at du ikke skulle med videre, så kunne jeg jo lige sørge for, at du faktisk alligevel ville tage med videre. Ej, hvor så, er det manipulerende og strategisk. Han synes, det var spændende og romantisk og udspekuleret gjort. Og jeg blev jo bare mega lettet. Jeg var jo nærmest begyndt at græde. Selvom der jo ikke var én rød række, gik i gymnasiet. Det er så sødt, at du er så påvirket over den punkt. Jeg kan ikke finde mit punkt. Synes du også, at det var romantisk? Ja, jeg synes, han var rigtig sød. Og jeg synes, det var rigtig spændende, at han ligesom ikke på nogen måde kunne holde tilbage, hvor interesseret han var i mig. Jeg er stadig meget forelsket i ham den anden, og synes, han er meget spændende, og kan ikke rigtig give slip på det. Også fordi han jo er den spændende, mystiske, der ikke kan give det tilbage. Så selvfølgelig er det mere interessant end ham, der er rigtig interesseret i mig. Mm. Efter en eller anden fest på Rust på et tidspunkt, så kan jeg huske, at ham her, han spørger, skal vi ikke lige gå udenfor? Fordi jeg var sådan, jeg tror måske snart, jeg smutter. Og så, ham, som er vild med dig? Ja, som er vild med mig. Han spørger, skal vi ikke lige gå udenfor et øjeblik? Så er jeg sådan, jo, det kan vi godt. Altså, jeg er helt nervøs, jeg kan slet ikke overskue det. Jeg kan huske, vi stiller os over til den der 7-Eleven, der ligger lige over på hjørnet. Og så står vi ligesom og snakker lidt, og så er han bare sådan, jeg er bare helt vild med dig. Nu siger jeg det bare, som det er. Og nu har jeg kigget på dig i, jeg ved ikke, om der er gået et halvt år, eller hvor lang tid her. Jeg har bare kigget på dig for evigt, og jeg synes, du er det dejligste. Og jeg har bare rigtig meget lyst til, at vi skal alt muligt. Og jeg tror, vi kysser lidt, men så er jeg bare sådan, puh, det kan jeg slet ikke finde ud af. Det er alt for meget. Vi ses, og så smutter jeg. Og så sker der det fuldstændig frygtelige, at jeg i løbet af et par måneder finder ud af, ej, jeg tror, det er gengældt. Men altså, så der går et par måneder fra, I kysser der, til at der rigtig sker noget igen. Så sker en der lang det. Tid i gymnasietid. Ja, der sker det fuldstændig frygtelige, Maria, at på de 2-3 måneder, der får han en ny kæreste. Nej, men jeg vil også sige, at du er ualmindeligt langsom til at handle langsom. Her. Ej, men jeg er dårlig. Ja, det er rigtig dårligt. Det er jo sådan noget 10 år i almindelige voksenår. 10 år i hundeliv i hvert fald. Præcis. Ja, præcis. Nej, så får han en kæreste. Tænker jeg, det er for dumt. Det er simpelthen for dumt. Han får den her kæreste, og nu er det skiftet. Ja. Så nu kigger jeg med lange øjne på ham i skolegården, og han kigger flygtigt på mig, men også... Du kunne have grebet den stemning og gå rundt med sin kæreste, som også går i 2.G, og de har det cute og kæresteagtigt, og jeg går bare rundt og tænker, jeg har dummet mig. Ja. Og jeg er ikke så interesseret i ham den anden mere, fordi nu er der jo en ny, perfekt, ulykkelig kærlighed. Så der er nu er der en ny, der ikke vil have mig. Præcis. Så der er ham. Ja, det er frygteligt. Tænk, at det er sådan, det skal fungere, ikke? Jo. Så jeg har fået skabt den perfekte, nye, ulykkelige kærlighedssituation for mig selv der. Ja. Og så sker der det, at jeg går og er ulykkeligt forelsket i ham i noget tid, og det bygger sig jo bare op, fordi at det bare er... Det vokser. Så jeg kunne have haft det. Snakker du med nogen om det? Er det sådan, at på gymnasiet så ved folk, Emma, hun ville rigtig gerne være kærester med ham her, men nu har han en kæreste? Jeg tror ikke, folk rigtig ved det. Jeg holder det meget hemmeligt. På det tidspunkt synes jeg også, det er svært at gå i gymnasiet. Jeg synes, det er hårdt, og jeg kommer ikke så meget i skole, og... Jeg synes, de der vennegrupper, de glemte lige pludselig mig, da der skulle arrangeres pragtur, og så glemte de at få lavet have mig med i værelserne, og Jeg begyndte at være dårlig til at gå i skole, så der var ligesom et parallelt spor af, at jeg også bare havde totalt kaos. Jeg var også med på Prag-tur. Det synes jeg også var en hård oplevelse. Jamen, jeg nåede ikke med på den, fordi jeg fik jo ikke noget værelse. Og sådan var det også med skituren. Så jeg følte jo lige pludselig, at jeg begyndte at, ikke at blive holdt udenfor, men det var som om, jeg lige pludselig missede det sociale vindue, fordi at jeg begyndte at synes, det var svært at gå i gymnasiet. Ja. Jeg tror næsten et år senere, han når at være kærester med hende i næsten et år, hvor jeg bare går rundt og har det helt miv ind i maven. Altså sådan rigtig hjertesovsagtigt, eller hvordan? Ja. Ja. Vi har ligesom været, fordi vi jo også har de her fælles venner, som går i hans klasse, i jeres klasse. Mm. Så har jeg jo også været til flere af de her fester, hvor jeg også kigger med hjerteøjne på ham. Og så er vi til en fest, hvor jeg også virkelig er en outsider i forhold til dem, der er blevet inviteret. Men jeg har alligevel valgt at komme, fordi jeg ved, han kommer. Men hans kæreste kommer over også. Så jeg ved ikke, hvad det er, jeg har tænkt. Jeg har haft The Notebook-følelser i mig, og har tænkt, hvis bare jeg insisterer nok, så skal det nok løse sig. Ja. Jeg tror på en eller anden måde, jeg har den her følelse i kroppen af, der er en lille mission. Der er en lille mission, at jeg skal have sagt til ham. Lidt ligesom sådan noget, du ved, to mennesker skal giftes, og hvis der er nogen, der vil sige noget, inden det er for sent, så er det nu eller aldrig. Den følelse har jeg i maven, hvor jeg tænker, jeg bliver nødt til at sige det. Også selvom det måske ødelægger deres forhold, så bliver jeg nødt til at sige det. Fordi ellers så æder det mig op indenfra. Han ved det jo ikke. Ja, og det er jo jer, der er meant to be. Og det er jo os. Det er jo mig og ham. Hun er jo en parentes i den store kærlighedshistorie. Præcis. Så på et tidspunkt i løbet af den her fest, hvor jeg får drukket en masse liquid courage, for at gå over og hive fat i ham, så jeg skal virkelig gå ud og snakke. Hvor hun lige kigger væk sikkert et øjeblik, så tænker jeg, så bliver jeg lige modig. Og tænker, puh, det gør ondt i maven der, men nu hiver jeg ham lige til side. Så får vi fundet en krog ude i en gård til den her fest. Jeg føler, han allerede i sit ansigt godt ved, hvad jeg vil sige, fordi jeg har sendt alle de søde små øjne i skolegården. Han kan godt se, der er sket et skift i mig. Så siger jeg jo bare, jeg har dummet mig. Jeg ved, at det skal være dig og mig. Og jeg vidste bare ikke dengang. Og nu er det for sent. Og jeg er forelsket, og jeg græder og sådan noget. Det er helt dramatisk, og jeg er overhovedet ikke cool. Og jeg havde forestillet mig, hvordan jeg skulle kurtisere og være sådan, du skal bare vide, jeg har fundet ud af nogle ting, og det skal bare være dig og mig. Det var sådan, jeg hørte det for mig, jeg bare var rigtig cool og femme fatale-agtig. Og så kunne efterlade et lille frø, og så kunne han gå og tænke over det. Det var overhovedet ikke sådan, det skete. Det var bare fordi at stemme, og næsten ikke. Man ved også, hvad det er for en samtale, man har, når man starter med, det er bare fordi. Det er bare. Og han synes jo bare, det var sødt, og jeg var helt patetisk og sød. Så kan jeg huske, siger han bare tilbage, jamen, du behøver slet ikke at være ked af det, for jeg ved allerede, at det bliver os. Så det skal du bare slet ikke stresse over. What? Alt er bare i den skønnes orden. Så sødt jo. Og jeg tror, at det her, det er efteråret, og jeg er bare sådan, nå, hold da kæft, en selvtillid, og bare sådan synd for hans kæreste, han siger det. Men jeg tror også, jeg tænkte lige der, så tænkte jeg også, ej, det er også bare noget, han siger for at være sød over for mig, fordi han synes, det er lidt synd. Men jeg tænker også, nej, for det er heller ikke. For et år siden var han også virkelig vild med mig. Så hvis han virkelig var vild med mig, så må han stadig også have det på den måde, tænkte jeg også. Ja. Sindssygt. Hvad svarer du så til det? Jeg tænker, nu tager jeg min små, søde, salte tår over, så cykler jeg hjem. Nu kan jeg ikke sidde til den her fest mere. Så jeg går ikke ind igen, fordi jeg tænker, det går ikke. Hans kæreste, det er jo synd for hende, hvis jeg invaderede den her fest, hvor jeg ikke rigtig kender nogen, for ligesom at komme med den her onde mission, som bare er en stor kærlighedskile ind imellem ham og hende. Ja. Frygteligt menneske. Men på den anden side, jeg var jo også nødt til at sige det. Ellers så var jeg jo brændt inde med det for evigt. Det er det. Så kan jeg ikke huske, hvad der sker i mellemtiden. Jeg vil sige, det der ville have været det rigtig onde, ikke, det var, hvis du ligesom havde indgået en affære. Ikke? At du havde startet en affære bag hendes ryg, og I så havde gået og været sammen, men hun vidste ikke og sådan noget. Nej. Men jeg synes jo, det eneste, man i virkeligheden kan gøre, hvis man er dødeligt forelsket og har været det i et år i en, der har en kæreste, så er det jo at sige, hvis I slår op, så skal du bare vide, at jeg er forelsket i dig. Ja. Det var også sådan, jeg havde tænkt det. Men Maria, det næste, der sker, det er faktisk ikke så godt. Oh, nej. Jeg er glad for, at du siger det på den måde, for nu sker der noget, der ikke er så sødt. Og det er, at vi taler ikke sammen i nogle måneder, men vi går jo stadig på gymnasiet sammen, så der er stadig øjnene, og nu ved han også, at jeg er vild med ham. Så nu er der jo plantet et frø, ikke? Jo. Grædende, desperat frø. Ja. Mindet frø. Ja, og jeg har jo også vandet det frø med tårer. Meget bogstaveligt den aften. Så det har jo fået en rigtig god start, det lille frø, må man sige. Ikke? Jo. Det kan han jo ikke rumme. Han går jo også og bliver interesseret i mig igen. Ja. Men de er jo stadig kærester. Og så sker der det nytårsaften. Wow. Og det er et par måneder efter den her fest. Så sker der det nytårsaften, at jeg er til fest hos en ven. Og så lige pludselig ringer et nummer, som jeg ikke kender, til min telefon. Og så er han sådan, hej, det er mig. Jeg har ikke så lang tid til at snakke. Jeg har skrevet dit telefonnummer ned på min arm, fordi min telefon var ved at gå ud. Og vi bliver nødt til at mødes. Han har ikke kunne holde det ud længere. Han har ikke kunne holde ud et sekund længere, så han har også bare haft det helt nytår. Følelser, hjerte galopperende over vores lille relation. Han har ikke kunne... Det er jo også så nytårsaftenagtigt, det der med, at ting altid skal spidse til på den ene eller den anden måde. Helt man savner altid nogen nytårsaften. Eller altså, jeg har skrevet til så mange ekskærester nytårsaften, og jeg har også kysset altså mænd, jeg aldrig skulle have kysset, fordi klokken slog 12. Man tænker, skulle det være også hele det nyeste år? Og så nogle gange, de fleste gange skal skulle det ikke. Det er jo altid der, hvor man tænker, skal jeg være sammen med det her menneske, skal jeg ikke være sammen med det her menneske? Hvem skal jeg i virkeligheden allerhelst være sammen med klokken 12? Jeg mødte en sidste uge på en café, som sagde, hun havde hørt en af mine sange, og så var hun sådan, jeg slog op med min kæreste nytårsaften. Og så hørte jeg din sang, og det har aldrig føltes mere rigtigt. Og så var jeg sådan, nej, nå, hold da kæft, og sådan, nej, hvor vildt. Ja, det var den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. Det er jo meget dejligt at høre i en hjertesorgspodcast, ikke? At man kan have det sådan omkring et brud. Ja. Så powerfult, at det er den bedste beslutning, man nogensinde har taget, præcis, at vi ikke skal være sammen. Præcis. Sådan kan det også føles. Helt vildt. Og jeg tror, at det har jo gået og simret hos ham et par måneder, efter at jeg ligesom har plantet det lille frø der. Så nytårsaften, der kan han ikke holde det ud længere. Nej. Og jeg synes, det er det sødeste, det der med, han har, jeg ser det for mig, han bare har skrevet telefonnummer ned på sin hånd, og han er blevet fuld. Og så har han ligesom haft det som en backup, hvis han ikke kunne holde det ud, og så til sidst har han kommet til at ringe. Og så skulle vi mødes på Dronning Louises Bro, fordi vi ligesom var sådan, din telefon er gået ud, så vi skal mødes et sted, der er meget konkret. Ja, men står der ikke ret mange mennesker der? Der står ret mange mennesker. Men så finder vi hinanden. Så tager vi hjem til mig. Og der er han jo stadig sammen med sin kæreste. Emma. Og jeg kan huske, vi er jo lykkelige. Vi kan mærke, det er bare det her, der skal ske, når vi endelig får noget af det. Og vi er bare... Og så vågner han den næste dag, og så har han fået beskeder fra sin kæreste, som er sådan, hvor er du henne? Vi havde jo aftalt, at vi skulle ud og skøjte. Og så skal han simpelthen på skøjtedate med sin kæreste og slå op. Okay, men i det mindste i det her mareridt, så er det den beslutning, han tager, at han vil hen og slå op. Ja. Det er ikke fordi, at den her affære så fortsætter nu. Nej, det gør den ikke. Okay. Det var han meget sikker omkring, at han ville være sammen med mig. Ja. Hvordan har du det her? Altså, er det sådan en blandet følelse af alt muligt sindssygt frygt og lykke, eller er du bare sådan her, jeg er bare glad? Jeg tænkte, jeg er bare glad. Ja. Så bliver vi kærester, og så var jeg bare fuldstændig overdådigt vanvittigt forelsket i ham. Og så havde vi det bare fantastisk. Det var også den første, jeg jo ligesom var sammen med rent seksuelt, så der var også et nyt sprog, der begyndte. Var det den aften, nytårsaften, at du havde din første gang? Ja. Wow. Ja. Det er en vild første gang, hva'? Ja, det er det. Meget romantisk. Altså, hvis man lige tager utroskab aside, så er det godt nok en smuk første gang at have med sin store kærlighed, ikke? Jo, og på det her tidspunkt, der har han kurtiseret mig i halvandet år jo. Før han også blev kærester med hende der. Så han er gået ud af gymnasiet her, og jeg går stadig i 3.G. Og synes, det er forfærdeligt at gå i skole, kan slet ikke holde det ud. Så stopper jeg i gymnasiet, og vi har det vidunderligt, men jeg har det også helt ekstremt eksistentielt rodløst. Jeg var bare sådan, hvem er jeg? Ja. Hvad skal jeg? Jeg kan ingenting. Alle mine venner er de samme som hans venner, og jo, jeg havde min bedste veninde, men ellers så var jeg også, jeg boede også i en periode hos hans forældre, og sådan, jeg følte bare, vi var nærmest blevet ét menneske. Ja. Vi havde virkelig sådan soulmate-energi, som også... Men det forstod jeg først efterfølgende. Men det var også derfor, at... Hvordan føltes det? Altså, hvordan var det at være kærester som i relation med ham? Jamen, jeg var bare altid så sikker på ham, og jeg var... Vi grinede, og vi havde den bedste sex, vi havde de bedste grineflip, vi havde den vildeste kemi, som bare var sådan... Jeg kunne bare være mig selv, og jeg var sjov, og jeg var underlig, og han var underlig, og... Vi spillede Magic Card, og vi havde også Vi havde også vores Magic the Gathering. Vi havde en samling sammen og sådan noget. Vi var også nørdede og spillede Diablo og computerspil. Og det var bare, vi synes selv, vi var seje og nørdede og spændende mennesker, der også spillede musik. Og han spillede trommer også. Og så i alt det her var der bare identitetskrise. Og så købte jeg min første lejlighed. Den, som lå over for Storevik. Den købte jeg på Ingevej der. Og flyttede sammen med min bedste veninde i den. Og hun havde været sammen med sin kæreste i et par år der. Og de havde også en stor, vidunderlig kærlighed. Og os fire, vi havde også bare haft det totalt fantastisk sammen. Og vi var bare sådan, mig og min veninde var også bare sådan, de skal være bedste venner, og vi er bedste venner. Og så slog de op. Og, det kan virkelig fuck alt muligt op, ikke? Altså når man er sådan en firkløver-agtig energi. Det var frygteligt. Og jeg var sådan, vi bor jo her, ny energi. Og jeg lige slået op, så var der et eller andet i mig, der tænkte, jeg skal også slå op med min kæreste. Altså jeg vidste bare, vi var gået igennem en lille periode, og det havde ikke engang været noget, der havde festnet sig. Det havde været måske et par fester, hvor der bare var et par fyre, der havde kigget med øjne på mig, hvor jeg synes det var spændende. Og jeg kunne mærke, at jeg følte mig som et spændende, seksuelt, voksent menneske lige pludselig, og jeg ikke følte mig som en teenager mere. Ja. Og det synes jeg var spændende, også for jeg havde aldrig været sammen med andre. Og ej, det skulle jeg også lige tage at sige, altså det må da også have fyldt et eller andet i dig, at sådan, okay, min første gang er med min kæreste, hvis vi skal være sammen for altid, betyder det så skal jeg aldrig være sammen med nogen andre? Jeg følte, at der var en Indiana Jones-dør, der var ved at lukke sig, og jeg skulle nå ind under den. Ja. Men jeg sad også og tænkte, Hilda Haik, ja. nu bliver jeg den nye. Ja. Jeg bliver også sanger. Præcis. Jeg har været sammen med min kæreste siden gymnasiet. Præcis. Aldrig været sammen med andre første gang, og så til vi dør. Så jeg tror, at det, der ligesom gjorde lige pludselig, at jeg fik en stikkende følelse af, at jeg skulle gøre noget, som jeg egentlig ikke havde lyst til, det var, at jeg kunne mærke, at jeg fik opmærksomhed udefra. At der var et eller andet, jeg ikke havde undersøgt. Ja. Jeg havde ikke lært mig selv at kende endnu. Og det var en stressende følelse, som jeg ikke kunne komme af med. Mm. Og jeg bar jo ikke på den i længere tid end nærmest et par uger. Fordi der var ikke noget galt i vores relation. Nej. Jeg tror bare, at jeg følte, der var noget galt i mig. Og derfor så var det eneste, jeg ligesom konkret kunne gøre, det var at slå op med ham. Ja. Jeg kunne ligesom ikke rigtig sige op på noget arbejde, fordi jeg skulle jo bare tjene penge til min lejlighed. Arbejdede i en tøjbutik der, og synes, det var røvkedeligt. Og så slog jeg op med ham. Hvordan gjorde du det? Det var frygteligt. Jeg inviterede ham hjem til lejligheden, og Frida havde lige slået op med Kasper, sin kæreste. Og det var som om, hun også gerne ville have, at jeg skulle være single. Det var frygteligt. Jeg gik også og delte de her tanker med hende, så var hun sådan, ja, det ville være dejligt for dig, at du også var single. Ja. Det ville være, så kan vi også være det sammen, og vi bor her. Og sådan. Det er sjovt, fordi jeg kan virkelig huske mange af sådan nogle der situationer med veninder, hvor man på en eller anden måde har talt hinanden ud i noget, der ikke nødvendigvis har været det bedste for den anden, men fordi det var det bedste for fællesskabet. Præcis. Hun var sådan, ej, det ville være så dejligt, hvis du også var single sammen med mig, så kan vi være kede af det sammen, men meget lidt, fordi så skal vi bare ud og have det rigtig sjovt, og vi bor her sammen, og så skal vi date og have mærkelige fyre med herhjemme, og så jeg synes, det lød så spændende. Så inviterer jeg min kæreste hjem. Han sætter sig på mit værelse, og alt i mig føles bare som, det er forkert. Nej, jeg skal ikke gøre det her alligevel. Og han ved, og han tror bare, at vi skal snakke lidt alvorligt, fordi jeg har været lidt underlig de sidste par uger, og vi lige skal finde ud af, hvordan vi lige skal løse vores liv sammen-agtigt. Og så siger jeg bare, jeg tror ikke, vi skal være sammen mere. Og så begynder han bare at græde på en måde, som jeg aldrig har set noget menneske græde før. Og der kunne jeg bare mærke, det var en forkert beslutning. Hvor frygteligt. Du kunne mærke det med det. Nå. Jeg ryger tilbage i teenage. Ja. Tænk at blive så, så meget i mine følelser. Men det er jo klart, det er jo også fordi, jeg beder dig jo også om at sætte dig altså 100% tilbage i scenen. Hvor sidder I? Hvad tænker du? Hvad siger I? Det er frygteligt. Kærlighedstraumet jo. Ja. Og så kan jeg mærke med det samme, fuck, det er en forkert beslutning. Men lige fra jeg har sagt det, så kan jeg ikke tage det tilbage. Hvorfor? Jamen, fordi det er sagt. Og det planter sig i ham. Og han... jeg tror, han bliver så chokeret, at han simpelthen ikke kan, han kan ikke komme tilbage. Og jeg tror også, hans stolthed gør også, at han bliver så chokeret, at han ligesom bare prøver at samle sig selv op og tænker, så må jeg bare videre. Så starter hele, hvad der føles som det 10-årige lange break-up-fase, som jo på mange måder bare handler om, at jeg skal lære mig selv at kende. Ja. Det starter lige det sekund. Hvad siger han? Går han bare, eller prøver han at overbevise dig om, at I skal være sammen igen, eller accepterer han det? Jamen, eller? Jeg husker det som om, at han er fattig for, han kan ikke sige en eneste ting. Han græder bare. Og det er som om, at det, at han ikke siger noget, det gør, at jeg begynder at være sådan, måske skal vi også bare lige finde ud af det. Og så er det som om, at derfra, der er filmen jo knækket. Og jeg prøver at lime den sammen igen, og det kan jeg bare ikke lade sig gøre. Og så kan jeg kan ikke huske, hvor længe han bliver. Jeg tror, han går, fordi han er så chokeret. Fordi vi har jo slet ikke tilnærmelsesvis snakket om at skulle gå fra hinanden overhovedet. Og så starter bare den længste periode af knust hjerte, som bare er... Altså, det er vanvittigt. Det er sådan noget... Jeg kan huske, at jeg havde købt i julegave til ham, at vi skulle til Amsterdam, og efter et par måneder efter breakuppet, er jeg stadig sådan, synes du ikke stadig, måske vi skal tage afsted sammen og se, om vi kan finde ud af det? Han er sådan, nej, det synes jeg ikke, vi skal. Jeg står i den der tøjbutik, og jeg har skrevet det der med sådan, jeg synes, vi skal prøve at se, om vi ikke kan tage afsted på natur alligevel, og sådan noget. Og han skriver, det skal vi ikke, og jeg bryder sammen i tøjbutikken, om vi tager hjem, og har sådan en mærkelig sådan syge periode fra mit arbejde, hvor jeg bare sådan, jeg kan ikke tage på arbejde. Jeg har tics på øjnene. Altså, jeg har bare fået tics i hele mit ansigt. Og feber, og det er sådan helt... Ja, nej, jeg bliver helt ked af det nu, fordi jeg husker det tilbage, som om jeg bare var... jeg var helt ødelagt. Ja, det forstår jeg fandme godt. Det er jo også bare det uhyggeligste i verden på en eller anden måde, at man selv giver slip på det, der er allervigtigst for en, så kan jeg jo ikke stole på mig selv overhovedet. Nej, så er jeg da for alvor i identitetskrise. Så hvis jeg ikke kan regne med min egen dømmekraft og intuition, og jeg kan tage så dårlige valg, hvad skal der dog så ske? Det føles så irrationelt. Og jeg tror også, at det var det der følelsen af, at vi havde følt det som et helt menneske. Ja. Og så gå fra hinanden, fordi jeg godt vidste, jeg blev nødt til at være et helt menneske alene. Ja. Men så var jeg også et halvt menneske. Ja, præcis. Ej, det kan godt være, at jeg skal tage en pause. Jeg ved, hvad det er, så. Dem, man tugter, elsker man. Det er måske sandt, hvis man er et barn eller en teenager, men det er faktisk ret dårligt strategisk. For forskning har ifølge videnskab.dk vist, at vi kan lide dem, som kan lide os. Og det betyder også, at hvis vi tugter, spiller kostbare og giver modsatte signaler end det, vi egentlig føler, så er der større chance for, at den relation vil udvikle sig til et parforhold, som er usundt og uærligt på flere parametre. Hvor den mere simple, jeg kan godt lide dig, du kan godt lide mig metode, vil give et sundere og mere ærligt parforhold, især på sigt. Og så i hele den her periode, hver gang jeg ligesom er ked af det, så ringer jeg bare til ham og hulker og græder, og han tager den hver eneste gang, lige meget hvad han er. Om han er til en fest, eller om han er sammen med en eller anden pige, eller... Han tager den hver eneste gang, og jeg er bare, jeg savner dig, og jeg er ked af det, og jeg kan ikke holde det ud, og... Altså, prøver du at få ham tilbage, så? Ja, det gør jeg, og vi ses også stadig lidt, fordi han ved det også, og det kan jeg kan mærke på, at han vil gerne finde sammen igen, men han siger det bare ikke, og han kan heller ikke finde ud af det. Siger du det? Ja. Og så på et tidspunkt, så tænker jeg også, jeg kan ikke blive ved med at ringe til ham, det er også tavligt. Det er jo mig, der har slået op med ham. Jeg bliver nødt til at begynde at... Hver gang jeg vil ringe til ham, så må jeg skrive ned de ting, jeg vil sige. Og så købte jeg en lille bog, og så skrev jeg ligesom bare alle de her ting ned. Og så tænkte jeg, så kan jeg altid ende med at give ham, hvis jeg vil have, at han skal vide de her ting. Og så alle de her gange, hvor vi ses, og sådan nogle frygtelige ting med os at være ude med Frida, og vi er blevet singler, og vi, ja, det er fedt, og bare overhovedet ikke synes, det er fedt. Men har også, hun synes, det fedt, eller er hun også lige så ked? Hun har det egentlig meget fedt. Jeg husker det, som om hun klarer det meget godt. Og jeg ser faktisk også en fyr i en periode, som er rigtig sød og rigtig dejlig, og vi kender hinanden fra tidlig, og vi ved godt, at vi ikke skal være kærester, og han får også skrabet mig lidt op fra gulvet, og vi har det rigtig hyggeligt. Men der er stadig de her nedslag, hvor det bare er sådan, han er det eneste menneske for mig i verden, jeg vil bare have, at vi finder sammen igen. Og så kan jeg huske, på et tidspunkt, jeg tager hjem til ham, og vi er sammen, og så morgenen, så tager han på arbejde eller sådan noget. Jeg kæmper stadig rigtig meget, for jeg synes, vi skal finde sammen igen, og jeg kan ikke huske, om der er gået et halvt år her, eller hvor lang tid der er gået. Og så tager han på arbejde om morgenen, og jeg roder i alle hans notebøger og sådan noget, for bare at finde et eller andet. Jeg har bare aldrig brug for at finde en eller anden sætning, som siger, at han... Jeg ved det ikke. Jeg ledte bare efter et eller andet, for, ja. Ligesom, fordi han kunne slet ikke kommunikere det. Han kunne slet ikke sige, hvad det var, han ville... Hvordan han havde det, eller hvor han ville hen. Og... Gjorde du det? Altså sagde du, prøv at høre her, jeg vil være kærester igen. Det var ja. En kæmpe fejltagelse. Ja. Undskyld, jeg gjorde det. Det sagde jeg flere gange, men jeg kunne også mærke, at han blev stresset over det. Han egentlig hellere ville have, at vi bare sås, og så måtte vi finde ud af det. Okay. Og jeg synes, efter et stykke tid, hvor vi stadig havde set hinanden sporadisk, og sådan noget, så havde jeg bare brug for at vide, hvor han var. Ja. Og han ville ikke sige det. Og så fandt jeg en notesbog, hvor der ikke stod noget i den. Udover at jeg bladrede bare manisk igennem alle hans bøger. Og så fandt jeg ligesom bare en side, hvor der var skrevet to sætninger, hvor der bare stod, jeg elsker hende jo stadig, hvorfor kan jeg ikke bare gå tilbage til hende? Wow, frygteligt. Ej, jeg får kuldegysninger. Ja, og det var frygteligt, fordi jeg vidste jo også, han har al sin stolthed. Jeg kan jo ikke sige til ham, at jeg har fundet de her sætninger. Det skal jo komme fra ham selv. Ja. Han skal jo selv ville det, og han skal selv have lyst til at komme tilbage, og det skal jo være på den rigtige måde. Ja. Jeg har jo slået op med ham. Jeg må i det mindste give ham den space, at han skal være med til at beslutte, hvis vi skal finde sammen igen. Der skal jeg jo ikke manipulere ham ind i at sige, jeg ved, du vil være sammen med mig igen, så nu er vi sammen. Ja, og i hele den her periode, vi har de her... Det er meget mig, der ringer til ham, og ham, der hele tiden lukker mig ind. Og jeg kan huske også, at han bor sammen med sin ven, og så på et tidspunkt efter en aften i byen, så går jeg bare forbi og ringer på... Og så er han ikke hjemme, men så er hans ven hjemme, og så får han ondt af mig, og så er han sådan, vil du lige op? Og så er jeg sådan, ja, hvorfor ikke? Frygteligt. Altså min ekskæreste der, han kunne komme op hver sekund med en pige i virkeligheden, eller altså det er frygteligt. Og så ender jeg med at sige til hans ven sådan, er det okay, hvis jeg bare går ind og ligger mig og sover i hans seng? Frygteligt, helt psyko jo at gøre, og så kommer min ekskæreste hjem, og så ligger jeg og sover nøgen i hans seng, jo. Og han synes, det var ret sødt, men det var også bare sådan helt psycho, altså sådan at gøre det, og så han kunne jo være kommet hjem med en pige, eller jeg tror, det er han kunne også have sovet ude hos nogen, eller sådan, men det var sådan slå hjertesover op i en ordbog, og så sådan se definitionen. Du går hjem til din ekskæreste og vil dufte til hans dyner, lægge nøgen i hans seng og bare håbe, at han måske tilgiver dig. Og i hele den her periode finder jeg jo også, altså så lå der en lille hårelastik, jeg vidste ikke, var min, eller en lille ørering, eller sådan, så kan jeg jo godt se, at vi begyndte begge to at se andre mennesker, og det var bare sådan, puh. Og så på et tidspunkt, så er han sådan, jeg ved ikke, om vi skal være i kontakt længere lige nu. Og så er jeg sådan, okay, Miu. Min sidste lidt romantiske ting er, at jeg laver en flaskepost. Jeg laver en lille seddel i en flaske, og så ringer jeg på en af hans naboers dør, og så hænger jeg den på opslagstavlen. Så hænger der en, hvor der så står til, altså min ekskærestes navn, hænger den ligesom på hans på deres opslagstavle, så helt opgangen ligesom også kan se, så bare er en rigtig, der er en rigtig ulykkelig romantisk situation her. Jeg har bare de vildeste The Notebook ulykkelige kærlighedsgoggles på. Det var meget romantisk også. Jeg er en håbløs romantiker, og jeg tror også, at det er derfor, at jeg bare i så mange år efter bare ikke kunne slippe det. Ja. Har I en afsluttende samtale? Altså har I, hvor, I ligesom, hvor han siger, nu skal vi ikke ses længere, det er helt slut? Jamen det er det, jeg fornemmer lidt, der begynder at være nogle andre piger inde i billedet også, og samtidig med han stadig synes, det er dejligt at ses med mig, og også har det sådan helt, det kan jeg mærke på kropssproget, og den måde, han kigger på mig på, at han stadig heller ikke har sluppet os. Og så kan jeg huske, at min veninde siger på et tidspunkt, Frida, at hun har set, det var dengang Facebook, man havde de der hele album, som man lagde op, når man bare havde været til én fest. Så kom der bare alle, billeder. Hvor alle de var lidt sløret og dårlige og pixeleret, men der kunne man altid lige finde et eller andet i et hjørne eller en baggrund med nogle hemmeligheder og sådan noget. Og der havde min ekskæreste været på Roskilde, på den her lejr, og jeg synes bare, at der på flere billeder i baggrunden var som om, at han sad lidt tæt med en af pigerne, og jeg var bare helt, puha, det var frygteligt. Og så kan jeg huske på et tidspunkt, noget tid efter, her er der nok gået i hvert fald måske et år, efter vi har slået op, og jeg er også kommet lidt videre og ser en og sådan noget. Og han kommer hjem i min lejlighed på Enghavevej, og så sidder vi og snakker, og jeg er sådan, nå, du er begyndt at se hende der, og ja, det er jeg, men det er ikke noget og sådan noget på den måde og sådan noget. Jeg havde bare hørt fra alle andre, at de var blevet kærester og sådan noget. Så han sad ligesom også og negligerede lidt, at han var kommet over i et nyt forhold, fordi han stadig måske havde været lyst til at være lidt sød over for mig, så jeg ikke blev ked af det der. Men jeg tror også, at det var hans måde at holde lidt fast i vores relation på stadig, så han havde heller ikke sluppet det. Nej. Og så, ja, så blev de ligesom kærester, og så begyndte jeg ligesom bare langsomt at slippe det. Og så gik det lidt fra at være en ulykkelig kærlighedssituation, til at det egentlig bare begyndte at handle om, at jeg skulle lære mig selv at kende. Og jeg tror også, at det er derfor, jeg gerne vil snakke om det i dag, fordi det handlede rigtig meget om, at jeg faktisk bare skulle finde mit fundament. Ja. Mere end det handlede om det der breakup. Hvilket var den vildeste, længste rejse. Kan du prøve at sætte sådan lidt ord på, hvordan den rejse har været? Hvad har den bestået af? Ja, den er bestået af, at... Ej, det er så sygt, det her. Du klarer det så godt, Emma. Du gør det så godt. Alle hæpper på dig. Og ja. Vi kan tage alle pauser i verden, så der er ikke noget stress med det. Ej, jeg tænker, det er så vanvittigt et kærlighedstraume også på en måde. Ja. Men det er jo en smuk ting, men det er også... Ja. Det er jo også derfor, at jeg laver den her podcast, fordi jeg selv netop havde det sådan der med mine store brud, at det er noget af det, der sidder på en eller anden måde mest i mig, ikke? Og har fulgt mig og har gjort mig allermest ulykkelig. Det og, og som jeg så netop også, netop som du siger nu, og som du skal til at fortælle om, har jo virkelig brugt det til livskriser, ikke? Jo. Altså det er blevet til livskriser, som så har fået mig et andet sted hen, end jeg var før det brud. Det er det, og det var jo... Det var også begyndelsen af mit fundament som sådan menneske. Så jeg tror, at det med, at vi ligesom havde været et menneske, jeg havde mødt så meget af mig i ham også, som var så vildt, som gjorde det svært, når jeg skulle ud og date andre, fordi der begyndte jeg at finde ud af, Gud, jeg kunne mærke meget af mig selv i ham. Jeg kunne spejle rigtig meget af mig selv i ham. Og det var der rigtig mange relationer, jeg ikke kunne det i efterfølgende. Så var det vildeste. Det var jo der, jeg begyndte at forstå, at vi virkelig havde en soulmate connection. Ja. Som jeg så lige pludselig bare ikke havde forstået dengang, fordi jeg jo kun havde været kærester med ham nærmest. Så det var jo frygteligt at finde ud af, over så mange år efterfølgende, at jeg havde mødt en stor kærlighed. Fordi at det blev bare ved med at spøge, og det blev bare ved med at være... De forkerte mænd, jeg mødte, eller at de ikke forstod mig på samme måde, som han havde forstået mig. Det var ikke den kærlighed, som jeg havde med ham. Den kunne jeg bare ikke finde andre steder. Var jeres sidste møde ligesom der i din lejlighed, hvor han sagde, ja, jeg ser hende der, men det er ikke noget seriøst. Var det så der, I stoppede med at se hinanden? Ja, det var det. Ja, der er lige en tår. Ja, gør det. Jeg lyder snøfte sådan. Det er vildt at reagere så tæt. Det er også, fordi jeg kommer helt ind i alle billederne igen, og sms'erne. Og, ja, det forstår jeg fandme godt. Nogle gange prøver vi jo på at komme over en, vi elsker, ved at være sammen med en eller anden. Direkte oversat så betyder rebound et tilbagespring. Ordbogen forklarer det som at ramme noget hårdt og så flyve tilbage, selvom det ikke er den vej, man egentlig ville. I praksis betyder rebound altså at finde en anden person meget hurtigt efter bruddet for at glemme sin kærestesorg og komme videre på den måde. Ifølge Udforsk Sindet er konsekvenserne af sådan et slags trøsteforhold ofte, at du bare udskyder din kærestesorg. fordi du altså ikke kan undgå at skulle bearbejde bruddet fra din ekskæreste. Så var der jo over de sidste 10 år en masse nedslag på en måde, hvor vi har mødt hinanden til fester, og jeres veje har ligesom blevet ved med at krydse. Ja, det er som om, at der lige har været sådan en gang hver andet tredje år, hvor vi lige har mødt hinanden til en eller anden fest, og så har vi ligesom lige været sådan, nå, I der i livet nu, nå, vildt, og hvis vi mødte hinanden til en fest, så kunne vi godt sidde i et hjørne i mange timer og snakke sammen og være sådan, man ved jo aldrig, det kunne jo stadig være om 5 år, at hvis ikke jeg har så børn, at vi kunne mødes og have børn, og der, han har jo en kæreste i dag, som han har et barn med. Men det var som om, at der, den der uafsluttede, åbne kemi, som vi sluttede vores forhold med, ja, den døde ligesom aldrig. Jeg kender ret mange, der sådan, nej, jeg kunne aldrig drømme om at finde sammen med ham der igen. Puh, ja. jeg tænkte, jeg var så forelsket i ham dengang, og den har jeg stadig ikke. hvilket er ret specielt efter 12 år. Ja. Så en ret smuk relation. Ja. Uden en closure. Men er der aldrig på noget tidspunkt, hvor I, når jeres veje krydser, at der er en af jer, der ligesom siger, skal vi så ikke gøre det nu, i stedet for at ses igen om 2 år, og stadig have det sådan her, det er jo os, selvfølgelig er det os, det har hele tiden været os, lad os nu lade være med at blive ved med at være dumme. Ja, den har jeg måske stadig i kroppen nogle gange, men han er jo sammen med en fuldstændig vidunderlig kvinde nu, som han har et barn med. Ja. Og jeg er også forelsket en anden mand, som jeg stadig prøver at finde ud af nogle ting med. Men jo, den sidder der stadig. Jeg tror også, at det er fra den relation, at man tror på store kærligheder, at man har de der, jeg kan ikke huske, om man siger, at man har, det ved jeg ikke, 1-3 store kærligheder i sit liv eller sådan noget. Mm. Det blev meget tydeligt for mig i alle de efterfølgende år, at det er rigtigt. Og det har også gjort, at mit hjerte er åbent over for at møde mennesker på den måde. Men også kun, hvis der ligesom er en form for sådan en karmisk forbindelse. For jeg har jo også mærket den dyre Ferrari-kærlighed nu. Så jeg tror også, at det var derfor, at der er sådan, i de der 12 år, der har jeg heller ikke haft nogen store, seriøse forhold før mit sidste her nu. Hvor du blev gift. Hvor jeg blev gift. Ja. Og det er ligesom fordi, at jeg tror højt og stærkt på den store, dyre kærlighed. Ja. Alt andet kan bare pille af. Ja. Har du hjertesover lige nu over den seneste? Både og det er det, der er så vildt, fordi at det første brud varede så lang tid, ja, at jeg tror ikke, der er noget, der nogensinde kan save mig midt over på samme måde igen. Og så fordi, at jeg også i løbet af de 10 år ligesom fik et rigtig godt forhold til mig selv. Og det havde jeg jo ikke, da jeg slog op med min ekskæreste, og det var jo derfor, vi gik fra hinanden, fordi jeg slet ikke kendte mig selv. Ja. Det er jo den vilde og nødvendige rejse. Det har jo ligesom krævet, at jeg skulle, ja, rives midt over, for at jeg ligesom kunne samle mig og på en eller anden måde finde en eller anden mod i min introverte tilgang til musik, til at få lavet et album og skrive om de her ting og tale om nogle ting, som jeg også havde svært ved at tale om dengang med følelser. Og altså dit album handler jo meget om kærlighed og ulykkelig kærlighed. Ja, lige præcis. Er det en kombination af det brud, du er i lige nu, og det her brud, eller er det mest et af dem? Jeg vil sige, det handler helt klart mest om det første. Det handler mest om det første, og det handler om mit syn på den dyre kærlighed og min kærlighed til mig selv, som jeg ligesom har fundet over de mange år, hvor jeg har været alene og også har valgt at være alene, selvom der også har været fyre undervejs, der rigtig gerne vil være kærester med mig, hvor jeg har kunne mærke, at hvis ikke det er den store karmiske forbindelse, så vil jeg den ikke. Altså jeg havde aldrig tænkt, at jeg skulle være artist og stå på en scene. Jeg tror måske, jeg havde mere tænkt, at jeg skulle være musiker eller sangskriver, eller ville lave musik til en film, eller jeg havde ikke så meget lyst til at stå forrest. Og jeg havde slet ikke lyst til at dele alle mine følelser. Puha, det synes jeg var forfængeligt og mærkeligt at skulle gøre via en sangstemme og sådan noget. Det var frygteligt at skulle udstille sig selv så meget med sine følelser. Ja. Fordi jeg er så sårbar, at selv, og sidde og tale om en kærlighed, der er 12 år gammel. Det kan jeg jo slet ikke rumme. Så det er jo frygteligt, at jeg gør det nu som et arbejde. Det river min lille hjerte i stykker hver dag nærmest. Så det var jo den rejse, som jeg skulle igennem. Hvis jeg havde været sammen med ham i dag, så havde jeg jo ikke udgivet et album og skulle lave udsolgt store weekend næste uge. Så det var også, for vildt, ikke? Jo. At jeg ligesom lavede en lang, stor, ulykkelig kærlighedshistorie for mig selv, for at jeg ligesom havde noget, jeg skulle bygge op igen, og en form for fundament. For det endte jo også på en måde med at blive min drivkraft i forhold til, det er fandme det, jeg vil have igen. Ja. Og hvis ikke jeg kan få det, så vil jeg ikke have noget. Nej. Og så tror jeg også, at det har jo givet mig en stor kærlighed til mig selv, som jo også er det, Favorite Lover handlede om. Mm. Og det var også derfor, det var så vidunderligt, at det var den første sang, jeg kom ud med, og at det blev modtaget så godt. Fordi det var jo også virkelig et manifest af, nu er jeg kommet til et stadie, hvor jeg virkelig holder af mig selv. Ja. Og jeg vil kun lave musik på den her måde, på det her fundament, og med mig selv. Og hvis folk ikke er med på den, så kan det også bare være lige meget, så kan det også være, at jeg slet ikke skal lave musik. Sådan havde jeg det virkelig. Så det har jo været på det bedste grundlag, og de bedste forudsætninger, jeg har startet den her karriere for mig selv på. Også de hårdeste. Det har været rigtig mange små stykker af knuste hjerter, jeg skulle gå rundt på. Føler du, dit hjerte er helet? Altså, jeg ved godt, nu er det selvfølgelig lidt knust igen. Ja. Men noget, det ligesom er helt fra det her brud, før du blev forelsket i din mand? Ja, det vil jeg sige. Jeg har været forelsket i mig selv i mange år, og jeg vil sige, lige siden den forelskelse og kærlighed ligesom blev fastboende i mig, der har mit hjerte været åbent over for at møde andre med meget åbne arme og meget stort overskud og kærlighed. Men det har også gjort, at mange, som jeg har datet, har synes, jeg har været lidt overvældende. Jeg tror, der er mange, jeg har datet undervejs, som har tænkt, jeg har været forelsket i dem, hvor jeg egentlig bare har været kigget på dem med øjenkontakt, uden at være bange. Fordi jeg godt vidste, hvad jeg kom med. Og jeg egentlig bare gerne ville have, at de mødte mig med de bedste forudsætninger, og jeg har ikke spillet noget spil. Mm. Så hvis der er noget, der har været en udfordring for mig de sidste 10 år i dating, så er det, at jeg har været meget åben. Ja. Og der er mange, der gerne har ville spille spillet mere, og vil have noget mere game. Og jeg har været lidt mere... Du har bare ikke bragt noget game. Jeg har ikke bragt noget game. Til bord. Alt for åben og ærlig og sårbar. Og der er altså mange, der gerne vil have en mystisk pige, der står i hjørnet og kigger med... Ej, hvor er det sjovt. Ja. Jeg fik også at vide på et tidspunkt, da jeg havde sådan en rigtig vild single-periode, hvor at jeg boede i Grækenland, og der var sådan en klub, jeg altid gik på, som var sådan ude under åben himmel og sådan noget. Og så er der sådan, det er bygget som et skib, der hænger ud fra en klippe. Ja. Og så i masten, oppe i toppen af masten på skibet på klubben, der kan man danse. Ja. Og der var jeg altid oppe og danse. Det er i virkeligheden til dansepigerne, som laver et show per aften. Ja. Men når de så er færdige med deres show, så kravlede jeg altid op i mesten sammen med mine veninder og dansede. Og der fik jeg, kan jeg huske, jeg fik at vide af en mand, at det skulle jeg stoppe med, hvis jeg gerne ville have en kæreste. Fordi at mænd er interesseret i den stille, søde pige, der står over i hjørnet. Ja. Og det der er altså ikke kærestepotentiale. De vil gerne være jægerne, og vi skal være kaninerne. Ja, præcis. Ja. Der har jeg altså også været jægeren, der stod op i en mast. Ja, men jeg kunne også bare sige, det, så får jeg aldrig en kæreste. Nej, præcis. Jeg vil altså danse herop. Præcis. Men Emma, det er jo ikke sidste gang, du har snakket med ham, hovedpersonen, i den her historie. Nej. For du har snakket med ham for, hvad, nu har vi snakket, jamen altså, cirka halvanden time siden, sagde du farvel til ham. Ja. Nede på en café. Ja. Hvorfor har du lige mødtes med ham, inden vi skulle herhen? Vi spiste morgenmad sammen. Jeg havde brug for, at vi bare lige talte om tidslinjen, og hvad der egentlig skete, fordi at jeg er jo en håbløs romantiker. Altså, bare det at tale om vores historie, der ryger jo flugs tilbage de samme følelser, og kan mærke det hele igen. Men jeg har også i løbet af de sidste årti, hvor jeg har tænkt så meget på ham, og vi har haft de der nedslag, hvor vi har mødt hinanden til fester, der har jeg drømt så meget om ham, og jeg har brygget så meget, at jeg nærmest var i tvivl om, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert nogle gange. Jeg har vævet drømmene sammen med virkeligheden. Ja. Så jeg havde brug for lige at se ham, og lige tale om, hvad skete der egentlig, og hvad har jeg oplevet, og hvad har vi rigtigt oplevet. Og der var rigtig mange ting, som jeg kom i tanke om ved bare at se ham. jeg synes jo bare, det var dejligt, at han havde lyst til at mødes. Og jeg faktisk var jeg sådan, skal vi bare lige tale hurtigt over Zoom? Eller var han sådan, nej, vi skal da lige mødes og spise noget mad sammen og tale om, hvor vi er i livet nu, og hvor er det spændende. Ja. Hvordan var det så at møde ham? Var det altså sådan sommerfugl i maven, ondt i maven, spændt, nervøs, eller bare sådan, wow, okay? Det er jo super syret nu, hvor vi er 30 plus, og mig og min anden kæreste lige er gået fra hinanden, og jeg begynder at... Næste uge sker der nogle milepæle i min musikkarriere, og sådan noget, så det er meget sådan, det er meget statusagtigt, det er meget sådan... Ja. Nytårsaften-agtigt på en måde. Og være sådan, nu er du der, og jeg er her, og hvad skal der så ske? Og så det var fuldstændig vidunderligt. Det var sådan en dejlig terapeutisk snak. Var det closure-agtigt? Nej, det var det da ikke. Det bliver det aldrig. Det bliver det aldrig. Det bliver det aldrig med ham. Når du har kærestesorg, bliver dit immunforsvar svækket. Og det er selvfølgelig det sidste, du har brug for, når du er ked af det, at du også bliver syg. En af de ting, som du kan gøre for at styrke dit immunforsvar, er at synge eller spille musik. Ifølge videnskab.dk så viser forskning, at det at synge eller spille musik, uanset kvaliteten, får kroppens antistoffer til at stige, som beskytter dig mod sygdomme. Og hvis du så ovenikøbet gør det sammen med andre mennesker, og dermed er social imens, så er det endnu bedre for din sundhed. Emma, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorger lige nu? At det aldrig handler om den anden, det handler kun om dig selv. Alt det, du spejlede dig i det andet menneske, det er jo bare det, du savner i dig selv lige nu. Mm. Det var det, der var det hårde for mig, men det var også det, der blev det håndgribelige for mig, at tænke, alle løsningerne er hos mig selv. Jeg er alt, hvad jeg har brug for. Det skal man også være, hvis man skal ind i en ny relation. Det er min regel til alle, der sidder derude. Ikke gå ind i et parforhold, hvis ikke du elsker dig selv. 100%. Du må heller ikke gå ind i et parforhold med en anden, der kun elsker sig selv 70%. Er det rigtigt? Ja, det går altså ikke. Kan man ikke udvikle sig selv i et parforhold? Jo, men man skal alligevel stå så stabilt i sig selv, at man ikke overskrider sine egne grænser, og man ikke prøver at fikse den anden. Jeg vil sige, man må godt læne sig op af hinanden. Det synes jeg er en smuk ting, at man kan vokse sammen, og man kan også være der for det andet menneske i perioder, hvor det andet menneske har brug for at vokse og føler sig minus. Men... hvis der er noget, jeg har lært af, og så har været single i så mange år, og har kigget på mine veninder, så er det, at de har haft brug for perioder, hvor de skulle bruge mere tid på sig selv. Mm. Og de har tænkt alt for meget over, hvad andre mennesker synes om dem. Ja. Og jeg havde aldrig nogensinde kunne lave den her musikkarriere nu, hvis jeg havde været i så mange parforhold, hvor jeg havde gået så meget op i, hvad andre syntes om mig og mine følelser. Så kan jeg jo ikke skrive nogen sange eller dele mine følelser. Det vil jeg gå alt for meget op i, hvad folk så også tænkte om min sange nu. Så jeg vil bare sige, altid bliv i dig selv. Ja. Også i et breakup. Du må godt savne. Jeg savner også min ekskæreste nu. Men vi er på hver vores rejse. Vi kan ikke give hinanden det, som hinanden mangler lige nu. Mm. Det fokus ikke, tilbage på dig selv. Ja. Ja, det synes jeg også er et godt råd, fordi det er jo virkelig, man svæver hele tiden ud til, hvad laver han? Ja. Hvad tænker han? Præcis. Hvad synes han? Hvad gør han? Ja. Ser han nogen andre? Gør han ikke? Hvad overvejer han? Og så hele tiden få den tilbage på sig selv igen. Hvad tænker jeg? Hvad føler jeg? Og hvad har jeg lyst til? Og min ekskæreste sagde det også rigtig godt, at jeg kan være en australsk hyrdehund nogle gange. Jeg prøver at styre hele flokken. Jeg prøver at kontrollere den. Mm. Og der er bare så mange ting, som vi ikke kan kontrollere. Det er stadig en læringsproces for mig også at blive mig selv og kun prøve at kontrollere de ting, som jeg ved, jeg selv kan håndtere. Det er også, at man dater, for eksempel, hvis du sender en sms afsted. Du kan ikke allerede have en forventning omkring, hvad svaret skal være. Mm. Du bliver nødt til bare at sende det afsted med din egen intention. Ja. Du kan kun sende en sms afsted med din egen intention, og så må modtageren tage det som desperat, eller pinligt, eller cute, eller for meget, eller for lidt. Eller sådan. Det kan du aldrig styre outcomet på. Nej. Du kan kun blive dig selv, sende din egen intention afsted, og så se, hvor det havner henne. Ikke? Ja. Har du mod på at prøve at kaste os ud i en lille selskabsleg? Ja. Breakup-versionen af Jeg har aldrig. Ja. Gode gamle. Men selvfølgelig, ja, med hjertesorgsspørgsmål. Jeg har det hele. Du har fuld plade. Jeg har fuld plade. Jeg har aldrig lagt ting op på sociale medier for at få min ekskærestes opmærksomhed. Jo, det har jeg. Hvad har du lagt op? Oh, alt. Sej mad. Sej outfits. Hvad er sej mad? Jeg ved det ikke. Altså, kan man jo gå ind og finde den ret, ja, i dit feed? Sej mad. alt. Alt. Ja. Sangen også, der skal minde om noget, som, eller sangen, man har delt. Altså, du ved, ja. alt, hvad der kan imponere, eller få den anden til at minde. Minde ham om, at man eksisterer. Ja, lige præcis. Alt. Alle knæ. Jeg har aldrig tjekket en kærestes telefon. Du har tjekket notesbøger. Jeg har tjekket notesbøger. Det lyder meget... meget sådan 1800-tallet-agtigt. Det er renaissanceudgaven af telefon. Jo, det har jeg gjort en enkelt gang, hvor jeg fandt nogle ting, som jeg tænkte, jeg ville finde. Okay. Ja. Så du fortrød ikke bagefter at tænke og skammede dig, fordi det faktisk... Jo, jeg vidste, det var forkert at gøre, men på den anden side, så fik jeg jo også bekræftet noget min intuition sagde mig, så jeg var også lettet. Ja. Jeg følte mig ikke som en idiot bagefter. Jeg var bare sådan, nå, så ved jeg det. Sagde du så til ham, jeg har tjekket din telefon, og jeg kan se, at du har XY-sæt? Ja. Ja. Okay. Ja, for jeg har nemlig også prøvet det på et tidspunkt, og der fandt jeg også noget. Ja. Men så turde jeg ikke sige, at jeg havde tjekket telefonen, så jeg kunne aldrig fortælle ham, at jeg vidste. Nej, præcis. Jeg sagde, at jeg havde hørt det fra nogen. Præcis. Men det var også det, altså jeg havde det også sådan, hvis ikke jeg havde fundet noget, så havde jeg jo skammet mig for evigt. Ja, det. Og så havde jeg jo gået og skulle bruge en masse terapeutisk tid med mig selv med, hvorfor har du gjort det? Hvorfor har du behov for at tjekke det? Ja. Så det er ikke noget, jeg har nogensinde lyst til at gøre igen. Og Nej. Det er heller ikke noget, jeg ellers har gjort ud over notesbogen. Nej, jeg vil også sige, det kan ikke anbefales. Altså man får det generelt. Både hvis du finder noget, hvis du ikke finder noget, får du det forfærdeligt. Præcis. Ikke? Også fordi sandheden skal jo nok komme frem på et tidspunkt i en eller anden form. Mm. Så man må bare stole på, at det sker. Ja. Ja. Jeg har aldrig taget hævn over nogen. Nej, det har jeg ikke. Har du haft lyst til det? For eksempel med ham med telefonen? Nej, jeg er et alt for venligt menneske. Nej, hvis der er noget, jeg kunne lære, så var det måske nogle gange at tage en lille hævn. Ja. Være lidt mere ond. Ja. Jeg vil sige, jeg er alt for sød. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en ekskæreste. Jo, det har jeg. Jeg har klippet mit hår og farvet det. Og Har det så været, fordi du tænkte, denne her nye frisyr, det er lige ham? Nej. Jeg tror bare, det er den gode gamle klassiske, hvad er det, man siger, hver gang en pige får klippet sit pandehår eller sådan noget, så ved man, der er ved at ske noget vanvittigt på civilstatusen. Ja, præcis. Nej, men faktisk min første tatovering, den fik jeg, der ligesom skulle minde mig selv om, stop med at skrive og ringe til ham. Hvad står der så? Den er så cringe. Det er en diamantpære. Ja. Men, altså en pære, som er formet som en diamant. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det var en fremragende idé. Men den var meget god, fordi at det ligesom var sådan en meget permanent stop dig selv. Lad være med netop at gå over i et andet menneskes energi. Lad være med at minde ham om, hver gang du er ked af det, at du er ked af det. Lad ham nu være. Og det minder pæren dig simpelthen bare om. Ja. Fordi du har besluttet, at diamantpæren symboliserer stop med at skrive. Det var bare det at få en tatovering, der føles crazy. Så, men ligesom det var også faktisk mit næste spørgsmål. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Jo. Har du også det? Ja, og det er jo faktisk det er fuld plade på den måde, at min ekskæreste her nu gav jo faktisk en tatoveringsmaskine, så vi har rigtig mange tatoveringer, der minder. Vi har også den samme, ja. Hvad har I for nogen? Jamen, vi har en kanin på vores hånd, som faktisk også sidder der, hvor man jo placerer os i en hvilesesring. Ja, det er også, altså det vil jeg sige, det er jo en meget tydelig tatovering. Ja. En relativt stor kanin midt på hånden. Ja. Men det var også, det var faktisk min idé at få den her, og så synes han, den var helt vildt fed, og så ville han også gerne have den. Så det var egentlig ikke sådan en, nu er vi blevet gift, lad os få den. Det var mere sådan en, jeg fik en fed idé. Og så hvordan har du det så, når du kigger på den? Bliver du ked af det, eller glad, eller ligeglad? Jeg bliver glad. Jeg synes, den er en fin del af min historie. Og jeg synes, det var en genial idé. Ja. Får også stadig mange komplimenter for den. Folk synes, den er sød. Den er også cute. Tak. Jeg vil gerne forstå genialiteten, hvis du vil forklare den. Ja, jamen det er jo, at ørerne ligesom går op på fingrene. Ja. og jeg har aldrig set nogen hatten før. Nej, jeg har heller aldrig set nogen hatten. Jeg synes jo, det var et hul i universet, da jeg fik den ja, idé, hånden er næsten lavet til at have sådan en kanin. Præcis. Vi burde være født, men... Jeg går og venter på, at jeg får den samme idé på den anden hånd. Ja. Den store idé. Ja, men nu er det jo et radiomedie, men det er altså ja. Nogle lange kaninører, som går op af fingrene. Ja. Og så er der et lille hoved ja. For enden. Og så er det selvfølgelig ham, der har lavet den også, ikke? Jo, ja. Det er også cute. Jeg har aldrig gjort noget desperat for at vinde en ekskæreste tilbage. Det føler jeg egentlig en historie for ja. Her. Jeg har gjort så mange maniske, crazy, psycho ting. Ja. Jeg tror, jeg ikke kommer til at stoppe med det. Jeg tror faktisk bare, jeg kommer til at følge alle mine idéer til dørs ja. For evigt. Jeg har aldrig fortrudt at gøre sådan noget der. Nej. Fordi tænk, hvis det var lige det, der gjorde det, altså, så ja. Ville det jo været latterligt, at man ikke var gået op og lagt sig nøgen i den seng der. Præcis. Og han sagde også, altså i morges var han sådan, han var faktisk ked af at stoppe. Og så var vi sådan, gav vide, hvis jeg ikke var stoppet, om vi så var blevet kærester. Ja. Altså, hvis jeg var blevet ved med bare at kurtisere, om han så ja. Sidst havde overgivet sig. Jo. For jeg tænkte jo bare, nu må jeg give ham space. Jeg kan jo ikke blive ved med at invadere hans... Han havde nok overgivet sig på et tidspunkt, hvis man tænker på hans notesbog. Ja. Ja. Det er altså en parallel verden, vi aldrig, ja. Jeg aldrig kommer ind i. Ja. Jeg har aldrig, som det sidste, beholdt en fysisk ting, jeg bare ikke kunne give slip på, som minder mig om ham. Jeg har stadig nogle Magic Card decks, ja. Som jeg lavede, da vi var sammen. Men jeg havde vores Magic the Gathering kortsamling i mange år, indtil han ligesom fik det skilsmissebarn på et tidspunkt. Jeg har også nogle af hans tegninger stadig, tror jeg, et sted på loftet hos min mor. Ved du, om han har flaskeposten, for eksempel? Det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nu er vi nået næsten til vejs ende, men vi skal jo selvfølgelig forbi det allervigtigste, som er at hjælpe nogen, der sidder helt akut og har brug for hjælp. Hjertesorgsambulance, ikke? Frygteligt. Hvor vi lige prøver at rykke ud her. Om ikke andet, så har jeg da grædt lidt med nogle af dem i radioen i dag. Ja, men vil du ikke prøve at hjælpe så godt du kan på det næste spørgsmål? Det er cirka 2 måneder siden, min kæreste slog op med mig. Vi var inde i en hård periode, men jeg havde den opfattelse af, at vi var enige om, at vi skulle klare det sammen. Min ekskæreste ved, jeg selv mener, at vi passer rigtig godt sammen, men han synes, at de sidste procent blev for hårde. Han er sikker på sit valg nu, og at det er bedst sådan, og at vi har brug for at udvikle os for, at det kan lykkes. Men hvordan slipper jeg håbet, når jeg faktisk ved, at der er en reel chance for, at vi kan finde sammen igen, og det kan lykkes i fremtiden? Hvordan kan jeg slukke den konstante trang til, at jeg hele tiden har lyst til at spørge ham om, hvad der skal til for, at vi kan give det en chance igen nu? Og hvordan kommer jeg videre, når det var et virkelig godt og sundt forhold, jeg var i? Puha. Jamen altså, jeg er jo i det præcis samme sted lige nu. Er det rigtigt? Ja. Hvordan altså, det? Jeg er stadig forelsket også i min ekskæreste, som jeg jo stadig er gift med. Ja. Men hvor der også var en masse ting, der ikke fungerede. Blandt andet, at jeg også rejser så meget lige nu, at det er svært at være et sted i lang tid ad gangen. Og hvorfor er det, du rejser så meget? Bare lige for jamen, det. Fordi jeg bor jo i New York, men jeg har været rigtig meget i Danmark sidste år, og kommer også til at være det i år, fordi jeg skal hjem og spille koncerter. Din mand/eksmand er amerikansk er amerikaner, og bor i New York. Ja. Så jeg vil sige, ja, det er jo det, som jeg også... talte om med mit første brud, det er, at der er jo ikke så meget andet at gøre, end at blive i din egen energi, blive i din egen historie, din egen rejse. Og så er jeg meget holistisk også, og jeg tror rigtig meget på, at hvis ting er meant to be, så skal de nok ske. Mm. Og igen, den der, man kan desværre ikke hyrde hunden nogen til at elske en tilbage i et forhold. Så man kan ikke rigtig gøre så meget andet, end at give slip på det. Som både min klaverjant og min mor siger, du bliver nødt til at give slip på det, hvis det skal vende tilbage. Man kan ikke knuge det, så får det bare ikke luft. Og så kan det ikke... Det kan også være, at han skal ud og være sammen med nogen, og lige mærke, at der er ikke, at græsset ikke er grønnere på den anden side, og at den kemi, som I havde, ikke eksisterer der. Det kan, være, det kan også være, at han skal ud og date nogen, og han finder ud af, gud, hvor er det spændende, og sådan noget, men så lige pludselig daler excitement, og han savner dig, og har lyst til at komme tilbage. Ja. Det kan også være, at du selv har den oplevelse. Det kan også være, at du bliver forelsket i hinanden. Jeg har meget følelsen af, at hvis noget slutter, så skal man heller ikke overlappe. Det har jeg lært på den hårde måde. Ja. Man bliver nødt til at slippe det, rejse videre, og se, hvad der sker. Mm. Fordi jeg tænker også, at i hendes spørgsmål, så ligger der jo også lidt det, at det svære her, ja. Det er den der uvidenhed, ja, at noget ikke er rigtig lukket. Ja. Det har du jo i den grad også været i. Ikke? Ja. Og det har jeg også prøvet, ja, og jeg kan slet ikke finde ud af at være det. Nej. Altså, jeg har brug for, at nogen kigger mig i øjnene og siger, jeg elsker dig ikke. Ja. Jeg vil ikke være kærester, jeg kommer aldrig til at være kærester. Ja. Altså, jeg vil tikke og bede folk om at sige det, for før de har sagt det, så, ja, vil jeg tro, at måske i morgen, så finder vi sammen igen. Og indtil at jeg får en eller anden form for closure, så kan jeg simpelthen ikke finde ud af at komme videre. Ja. Og det er jo sådan en lidt streng ting at gøre, når man slår op med et menneske, ja, der elsker en rigtig meget, og sige, vi skal ud nu og arbejde på os selv, lad os se, hvad tiden bringer, ja, men vi da skal da sikkert være sammen på et tidspunkt, fordi, ja, hvad er et tidspunkt? Er det om nogle måneder, et halvt år, er det om 10 år? Er det efter, vi har været gift og blevet skilt første gang? Ja. Hvad snakker vi om her? Ikke? Det er frygteligt, og den dårlige nyhed er desværre bare, at altså, jeg spiste morgenmad med min ekskæreste i morges. Ja. Han har en kæreste og et barn, de har været sammen i 10 år. Den er stadig ikke lukket for mig. Så jeg vil sige, det kan være, at den aldrig bliver lukket. Og måske er det også ret smukt og ret fint. Men lige nu, hvor det bare gør rigtig ondt, der kan du ikke gøre andet end bare at prøve at lukke den. En meget konkret ting, du kan gøre, det er at lave listen over gode og dårlige ting. For når man savner rigtig meget, så blokker man alle de dårlige ting ud. Så skriv virkelig alle de dårlige ting ned. Det kan også være, hvordan han holder på en gaffel. Det kan være, at han piller bussemænd foran dig, mens du sidder og spiser. Eller han vælger nogle irriterende film. Eller han vil aldrig dele sin mad. Eller jeg ved det ikke. Der kan være 100.000 under. Nu er jeg også jomfru i stjernetegn, så jeg kan lave rigtig lange lister med, ja, alle mennesker over ting, jeg synes, det er irriterende. Men jeg vil sige, den der gode og dårlige liste, hæng den op på dit køleskab. Og, ja, hver gang du får bare savne, sådan, så bare gå ud og pege på en eller anden og sige, han lavede tørre scrambled eggs, eller han brændte altid, ja, omeletten på, eller altså bare lav nogle konkrete ting, som også kan gøre det håndgribeligt på en eller anden måde. Ja. Ja. Men jeg synes også, det er et virkelig fint, sådan, altså også i virkeligheden konkret råd, det her med hele tiden at tage det tilbage på sin egen banehalvdel. Ja. For det var i hvert fald, jeg havde et af mine store brud, hvor jeg ikke fik nogen closure, og han blev ved med ikke at ville have den der samtale, og, ja, jeg blev ved med ikke at forstå, om vi var på pause, eller om vi havde slået op. Ja. Og det var ligesom først, da jeg så selv efter ret lang tids hjertesorg, besluttede mig for sådan, okay, jeg kan jo se, det her menneske skal jeg jo ikke være sammen med, fordi, nej, han vil ikke engang fortælle mig, hvad han føler og tænker. Han kan ikke finde ud af at kommunikere om det. Han vil ikke afslutte det ordentligt. Ja. Og han vil tydeligvis heller ikke rigtig være sammen med mig, for ellers ville vi være sammen. Det er det. Og da jeg så ligesom sådan prøvede, og det er jo også nogle af de ting, jeg netop skrev på den liste, ja, af grunde. Ja. Ja. Helt ned til de mindste, og helt op til de største, som er, han vil ikke være sammen med mig. Præcis. Jeg skal være sammen med en, som vil være sammen med mig. Ja. At det var ligesom først der, at jeg så kunne tage en beslutning selv, som sagde, okay, men lige meget hvad han end måtte tænke, om han har en eller anden idé om en dag i fremtiden og sådan noget, så bliver jeg nødt til i mit hoved at have slået op nu. Præcis. Nu har vi slået op. Vi er ikke på pause. Jeg kan være sammen med, hvem jeg vil. Vi skal ikke være sammen igen. Det er ikke en dør, der står på klem. Nej. Den er lukket. Jeg skal komme videre. Ja, og i forlængelse af det, så tror jeg også, jeg vil sige, at hvis I nogensinde skulle finde sammen igen, ja, så luk den helt, for så har, ja, mulighed for at møde os som et nyt menneske, så I begge to, ja, nye, fremmede, ja, et år senere, og I sådan, gud, I ser hinanden på en bar, der er lange, ja, frække blikke igennem luften. Altså, ja, så kan man starte helt forfra. Ja. Også fordi, hvis det er ham, der også har mest af tvivlen, og du har mere af håbet, så er det sådan, det er en uligevægt, den ja, ubalance og en uligevægt, som bare sådan, den skulle du ikke blive. Nej. Det har du ikke fortjent. Nej, så man kan også sige, altså, det er en win-win for dig at komme, ja, ægte videre. Præcis. Altså, det er en win-win for dig at slippe håbet og ideen, ja, og den der snor, som du hele tiden har fat i ham. Fordi at hvis du kommer ægte videre og bliver glad og finder, ja, ud af, at jeg skal ikke være kærester med ham igen, det var fucking fedt, at vi slog op, ja, nu er jeg blevet forelsket i ham her, eller nu skal jeg rejse, eller hvad det nu er, så er det en win. Ja. Så er du kommet videre, du er blevet heler, og hvis det ender med, at I skal være sammen på et eller andet tidspunkt, så er det også en win, at du har været glad i mellemperioden. Fuldstændig. Altså, og står også stærkere. Og det er også den der mærkelige, ambivalente følelse, som jeg også har lige nu, som er, nå ja, men hvis kærligheden er stor nok, så må jeg jo også stole på, at det kommer til at ske. Mm. Så skal jeg da kunne slippe. Ja. Jeg skal ikke knude det som en lille sommerfugl i hånden. Er det det, du arbejder på lige nu, altså at slippe det ægte? Jeg kigger på listen hver dag og kan godt se, hvor lang en liste af dårlige ting, der er, ja, i forhold til de gode. Så det er, jeg ved, jeg er meget bevidst om lige nu, at jeg holder fast i nogle, i min romantiske del af hjernen, ja. I nogle ting, som overskygger alle de dårlige ting. Ja. Så lige nu holder jeg rigtig meget fast i, hvis det skal ske, så kommer det til at ske igen. Mm. Og jo mere jeg giver slip, jo større chancer er der for, at det kan få endnu mere plads til at vende tilbage. Og det værste, der kan ske, det er, at jeg møder en anden. Præcis. Det også vil være vidunderligt, ikke? Jo, lige ja. Præcis. Emma Grandqvist, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Selv tak. Det har bare været en kæmpe fornøjelse. Meget jeg håber, du er okay. Jeg er okay. Ja. Det er godt. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.